अवनीत हीर के पास ही बैठा रहा। दोनों बात करते रहे और तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो वो पीहू का फोन था। हीर ने फोन उठाकर कहा, तुम वापस कब आओगी? आना भी है या हमेशा वहीं रहना है? पीहू थोड़ा सा चिढ़कर बोली, माँ आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं यहाँ अकेली हूँ। अकेली नहीं हूँ मैं, नानू नानी मेरे साथ हैं। हीर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, पापा तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रजावत हाउस में बस जाओगी। कुछ तो शर्म करो, वो लोग तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे तो क्या तुम वहीं रहने लग जाओगी? चुपचाप से मेंशन वापस आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे पापा दिन में 10 बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं। क्या कहूँ उन्हें कि हमारे घर से ज्यादा उसे रजावत हाउस पसंद है? पीहू बोली, ओ माँ हद हो गई, मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। यहाँ तो मुझे शौर्य मामू और सांझ मामी अच्छी लगती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ रहना पसंद है। हीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, देखो चुपचाप से वापस आ जाओ। अब की बार जाओगी तो अपने पापा की परमिशन लेके जाना। मैं रोज रोज तुम्हारे पापा को नहीं समझा सकती। पीहू बोली, अरे माँ मेरी वजह से कौन सा मेंशन में काम रुका पड़ा है। अच्छा चलो मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे वापस आने का एक रीजन दो। हीर बोली, कोई रीजन नहीं है, मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप वापस आ जाओ। अवनीत का नाम सुनते ही पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अवनीत की आंखों में चमक। किसी को मेंशन में खबर नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पीहू बोली, माँ झूठ मत बोलो, अवनीत तो इंग्लैंड गया हुआ है। ये सुनते ही हीर ने पीहू को डांटते हुए कहा, ये क्या तूने अवनीत अवनीत लगा रखा? पता है ना वो तुझसे 7 साल बड़ा है, तमीज से बात नहीं कर सकती। पीहू बोली, अच्छा ठीक है ना, डॉक्टर साहब कह दूंगी बस। अब आप ये बताओ क्या सच में डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं? हीर बोली, हाँ मेरे सामने ही है और मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप इसके साथ वापस आ जाना। अचानक ही पीहू एक्साइटेड होकर बोली, हाँ माँ मैं आ जाती हूँ, आप पहले डॉक्टर साहब को भेजो तो। इतना कहकर पीहू ने फोन काट दिया और हीर को शक हुआ, क्योंकि पीहू को हीर ने कई बार मेंशन आने के लिए कहा था और पीहू हर बार टाल जाती थी, लेकिन इस बार अवनीत के नाम से उसने आने के लिए हाँ कर दी। हीर ने एक बार अपने फोन को देखा और एक बार अवनीत को। अवनीत अपनी आंखें इधर उधर करने लगा और फिर खड़ा होकर बोला, बड़ी माँ मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अवनीत जैसे ही जाने को हुआ, हीर बोली, पहले मेरी बेटी को रजावत हाउस से लेकर आओ, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। अवनीत ने पलटकर नहीं देखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मन ही मन खुद से बोली, क्या मुझे जो समझ आ रहा है वो सच है? पीहू का तो समझ सकती हूँ कि वो बच्ची है, लेकिन अवनीत वो तो बहुत समझदार है। खैर छोड़ो, आज साहब से बात करती हूँ। वही अवनीत अपनी गाड़ी में बैठा और रजावत हाउस के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो भी 2 साल बाद पीहू से मिलने वाला था। पीहू जब 18 साल की थी तब पीहू ने बिना किसी हेजिटेशन के अवनीत को ऑफर किया था और अवनीत ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन दोनों के बीच बातें रोज होती थी। अवनीत के अंदर भी अब धीरे धीरे पीहू को लेकर फीलिंग्स आने लगी और वो फीलिंग्स प्यार में बदल गई। ये अवनीत को नहीं पता था। पीहू के बारे में सोचता हुआ अवनीत का सफर कट गया और 1 घंटे बाद उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा, उसकी नजर जैसे ही रजावत हाउस के मेन गेट पर गई, पीहू भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अवनीत ने जैसे ही पीहू को देखा, उसे वो पल याद आ गया जब पीहू ने अवनीत को प्रपोज किया था। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल पीहू ने अवनीत को कस कर गले लगा लिया। अवनीत संभल नहीं पाया और सीधा गाड़ी से लग गया। अवनीत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी और पीहू को जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। पीहू की सांसें तेज चल रही थी। अवनीत ने ना चाहते हुए भी अपनी बाहें पीहू पर लपेट दी और उसकी कमर को हल्का हल्का रब करते हुए बोला, आराम से पीहू, शांत हो जाओ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम्हें लेने आया हूँ। पीहू अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इसे ले जाना नहीं मानती, अगर लेकर ही जाना है तो टोली में बिठा कर लेकर जाओ। ये सुनते ही अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पकड़ पीहू पर कस दी, जिसका साफ मतलब था कि अब वो हमेशा के लिए पीहू को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही गले लगे रहे और अवनीत ने पीहू को खुद से दूर किया और उसके माथे पर आए बालों को हटाकर कहा, लगता है बड़ी माँ को शक हो गया। पीहू ने बेपरवाह होकर कहा, कैसा शक? कि मेरा और तुम्हारा कुछ चल रहा है? ये शक थोड़ी है, ये तो हकीकत है। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनीत बोला, तुम समझ नहीं रही, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बड़े पापा से तुम्हारा हाथ मांगू। ये सुनते ही पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू हाथ बांध कर बोली, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलेंगे, लेकिन तुम तो सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। अवनीत ने हल्का सा चांटा पीहू के सिर पर मारकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा सोच रही हो? पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से तुम इंडिया छोड़ दो। अवनीत ने गाड़ी का गेट खोला और पीहू को बैठने का इशारा किया। पीहू बोली, नानू नानी से नहीं मिलोगे? अवनीत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पीहू, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वो तो मैं दीदी और जीजू से मिलने आया था तो बड़ी माँ ने तुम्हें लाने के लिए कह दिया, रजावत साहब से किसी और दिन मिल लूंगा, अभी चलो। पीहू ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वो गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू उसके पास बैठी हुई थी। पीहू कंटिन्यूसली अवनीत को देख रही थी और अवनीत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसमें दो राय नहीं थी, दोनों के बीच बहुत फर्क था। पीहू लग्जरी लाइफ जीती थी, अवनीत अपनी मेहनत से डॉक्टर बना था, लेकिन फिर भी पीहू अवनीत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। और ये बात तो अवनीत अच्छे से जानता था कि बेशक पीहू की एज कम है, लेकिन वो समझदार हीर जितनी ही है। करीब एक घंटे बाद पीहू और अवनीत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अवनीत कॉफी पी रहा था और पीहू बस अवनीत को ही देखे जा रही थी। आखिरकार अवनीत ने बोल ही दिया, पीहू कितना देखोगी, तुम्हारा मन नहीं भरता मुझे देखकर? पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, क्या करूं, आप हो इतने हैंडसम, तभी तो बचपन से मेरा क्रश रहे हो और अब मेरा प्यार। अवनीत ने कॉफी का मग साइड में रखकर पीहू को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि बड़े पापा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे? पीहू थोड़ा सा इरिटेट होकर बोली, यार आप फिर से इस टॉपिक को लेकर बैठ गए, अरे मुझे तो लगता है पापा खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे, एक बार पापा से बात तो करो। अवनीत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पीहू बोली, तो ठीक है मैं कर लूंगी, अगर मैं आपको प्रपोज कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनते ही अवनीत थोड़ा सा शर्मा गया। वैसे अवनीत की पर्सनैलिटी बहुत डिसेंट थी, उसे देखकर ही लगता था कि वो डॉक्टर है और थोड़ा सा शाय भी था, और पीहू को अवनीत में यही चीज अट्रैक्ट करती थी। थोड़ी देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गए। अवनीत ने पीहू को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, और अगले ही पल अवनीत की गाड़ी हवा में दौड़ने लगी। लेकिन अचानक ही अवनीत ने गाड़ी के ब्रेक मारे, क्योंकि सामने दो एसयूवी खड़ी हुई थी और उनके हाथ में गन थी। ये नजारा देखकर अवनीत ने अपना सलाइवा गटक लिया, उसे लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी। अवनीत की जगह जूनियर रघुवंशी होते तो शायद उन्हें इतना डर नहीं लगता, लेकिन अवनीत हमेशा ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। वहीं पीहू को भी डर लगने लगा और उसे समझते देर नहीं लगी कि वो और उसके डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। पीहू ने तो डर के मारे अवनीत की बाजू पकड़ ली। अवनीत तो पहले ही सीधा साधा था, सामने गुंडों को देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई, और तभी उसने गुंडे पर गोली लगती हुई देखी। अवनीत और पीहू दोनों ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। अवनीत बाहर जाने लगा तो पीहू ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? अवनीत बोला, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पीहू ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, वो कोई आपका पेशेंट नहीं है, बल्कि वो हमें मारने आया था। डॉक्टर साहब मुझे लगता था कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि आप तो एक नंबर के। पीहू ने इतना ही कहा था कि अवनीत हैरानी से पीहू को देखने लगा। पीहू बोली, सॉरी गलती से जुबान फिसल गई। इतना कहकर पीहू ने पीछे देखा जहां विराज गन लेकर खड़ा हुआ था और गाड़ी में वीरा बैठी हुई थी। पीहू बोली, पीछे तो विराज भाई है। अवनीत ने पीछे देखा तो पीछे से विराज ने एक और शूट किया और एसयूवी के सामने खड़ा दूसरा आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा। विराज ने तीसरी बार शूट करने की कोशिश की, लेकिन शायद गन में से गोलियां खत्म हो गई थी। विराज ने गन सड़क के किनारे पर फेंक दी। फिर वो पीहू और अवनीत की गाड़ी को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया और अगले ही पल विराज उन आदमियों से फाइटिंग करने लगा। वहाँ चार पांच आदमी थे और विराज अकेला, और विराज उन सब पर भारी पड़ रहा था। अवनीत गाड़ी में बैठा विराज को लड़ते हुए देख रहा था, और तभी पीहू ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, देख रहे हो विराज भाई अकेले लड़ रहे हैं, तुम भी जाकर लड़ाई करो। अवनीत ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, पीहू मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता लड़ाई कैसे होती है, इन गुंडों को देख रही हो, अगर इन्होंने मुझे एक पंच भी मार दिया तो मेरी पसलियां बाहर आ जाएंगी, और तुम्हें पता है पसलियां ठीक होने में कितना टाइम लगता है। पीहू गुस्से में बोली, देखो मेरे भाई अकेले पीट रहे हैं, मैं सच कहती हूँ अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अवनीत ने कहा, पीहू मैंने कभी लड़ाई नहीं की, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैंने आज तक कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। पीहू बोली, कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो पहली बार करना ही पड़ता है ना, तुम क्या जन्म से ही डॉक्टर बन गए थे? नहीं ना, तुमने पढ़ाई की, चीजों को समझा, तभी तो तुम डॉक्टर बने हो। अवनीत बोला, पीहू मुझे डर लगता है, मैं नहीं मार सकता। पीहू बोली, अच्छा तुम ऑपरेशन थिएटर में छुरी कांटे लेकर लोगों का ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें नहीं पीट सकते। अवनीत बोला, अरे यार नहीं पीट सकता। पीहू बोली, देखो अगर तुमने उसे पीटा तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ये सुनते ही अवनीत ने पीहू की तरफ देखा तो पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी स्टूपिड सी किस के लिए पीट नहीं सकता। पीहू बोली, और अगर अभी आप बाहर नहीं गए तब भी करूंगी। अवनीत बोला, पागल हो क्या, पागल खाने से आई हो, हैव यू गॉन मैड। पीहू बोली, ठीक है तो मैं ही जाती हूँ, कम से कम एक दो का सिर तो फोड़ ही दूंगी। क्यों हुआ है विराज पर अटैक?